سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب الموت لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ حدیث نمبر 3002، مسند احمد۔